شب بخیر کوچولو، به نام خدای عزیز و مهربون که دوست همه شما بچه های گله. سلام به روی ماه همه شما بچه های خوبم، شبتون بخیر. هوا خیلی بچه ها سرد شده، نه؟ نکنه شما که الان داری صدای من میشنوی سرما خورده باشی، ها؟ خدا نکنه، الهی که همیشه سلامت باشیم. اما از اسم قصه امشب ما معلومه که یه نفر سرما خورده. بله، هاپیچی، بله اسم قصه ما همینه، هاپیچی. عزیزای من، پرتقال و سیب و نارنگی با همدیگه دوست بودن. اونا کنار هم توی یه سبد بزرگ زندگی میکردن. یه روز وقتی پرتقال از خواب بیدار شد، اول صبحانش رو خورد. بعد میخواست بره با دوستاش بازی کنه، اما اصلا حوصله نداشت. رفت کنار پنجره و پنجره رو باز کرد. اون روز هوا خیلی سرد بود، داشت برف میومد. پرتقال داشت از اون بالا توی خیابون نگاه میکرد. ماشینا به سرعت رد میشدن، برف پاکن‌هایی که روی شیشه ماشینا بودن داشتن شیشه ها رو تمیز میکردن. همه بچه‌ها کلاه و شال گردن و کاپشن داشتن، همه لباس گرم پوشیده بودن. پرتقال از اون بالا چترهای رنگارنگی رو دید که مردم بالای سرشون گرفته بودن. چقدر همه چیز قشنگ بود از اون بالا. دونه‌های کوچولوی برف آروم آروم از آسمون می اومدن پایین و می افتادن روی چترهای رنگارنگ آدم‌ها. روی همه چیز برف نشسته بود، روی تیر چراغ برق، روی پشت بوم خانه ها، روی لبه پنجره ها، روی ماشینا، روی نیمکت های کنار پیاده رو. اون پایین دو تا پسر کوچولو هم داشتن کنار پیاده رو یه آدم برفی درست میکردن. گنجشکا مرتب بالهاشون رو تکون میدادن تا برفی که روی بالشون نشسته بریزه پایین. آسمون پر شده بود از ابرهای بزرگ. معلوم بود که برف به این زودی بند نمیاد. پرتقال اونقدر کنار پنجره باز نشست تا بالاخره سرما خورد. پرتقال برگشت توی سبد. شب شد و همه میوه های توی سبد خوابیدن. روز بعد وقتی که پرتقال از خواب بیدار شد، احساس کرد وای گلوش درد میکنه. چند تام عدسه کرد، آپیچی کرد. بله، سیب گفت بچه بیاین بریم قایم باشک بازی کنیم. نارنگی گفت بریم توپ بازی. پرتقال گفت بریم سرسر بازی. اونا تا شب بازی کردن، همه جور بازی، توپ بازی، سرسر بازی و چند بازی دیگه. پرتقال مرتب عدسه میکرد. پرتقال اصلا یادش نبود که وقتی عطسه میکنه یه دستمال جلوی دهنش بگیره. اون روز سیب و پرتقال و نارنگی خیلی بازی کردن و حسابی هم خسته شدن. اونا شامشون رو خوردن و یه کمی هم تلویزیون نگاه کردن. دوباره شب شد، همه میوه های سبد به خواب رفتن. صبح روز بعد سیب و نارنگی و پرتقال هر ستایی عطسه می کردن. وای وای، انگار همه اونا سرما خورده بودن. سیب به پرتقال و نارنگی گفت بچه ها امروز دستمال کاغذی یادتون نره، بهتر مواظب باشین میوه‌های دیگه سرما نخورن. چند روز گذشت، اونا حسابی استراحت کردن. خدا رو شکر الان دیگه حال همشون خوبه. خوبه. امان از دست هاپیچی. هاپیچی خیلی سخته بچه ها، مراقب خودتون باشین. راستی اگه برف اومد و یادم برفی درست کردین بهش بگین مواظب خودش باشه که سرما نخوره. اگرم خدای نکرده سرما خورد حتما براش چی ببرین؟ شال گردن ببرین با یه دستمال کاغذی که وقتی عطسه میکنه دیگران دوچار نشن، مثل سیب و پرتقال و نارنگی قصه‌مون. بچه ها فکر کنیم پرتقال چجوری آپیچی میکنه؟ قربون همه شما سیبای سرخ خودم، تا فردا شب خدا حافظ همگیتون باشه. Love.